Ty, ja twój hrabia miód, pan mróg, ty cud, królowa bez powiek. Nie lubi was spać, bo tracisz czas, gdy chowasz się pod kołdrę, która grzeje jak koldrek. Zdaj mi tę noc tak jak bolter. Kiedy zaczynasz mówić to swoje, wiesz, jestem królowa, bóg Pemina, sznuk mistrz jak balerina, cud, miód, ultramaryna. Jeśli ty taki mróg, to bóg świadkiem niż że celibat. Rzut karny jak na mundialu finał. Ja zaczynam swoje, więc ucho od śledzia, tak jak Quinto, bo jestem panie Mekino. Bez słów podbijam jak podbite limo. Raz zimny drań jak iglo, raz gorący jak mikrofala, raz swój dziutki pan taki tyci tyci, co ubiera w piersiach jak na zęby aparat. Wariat w porządku jestem, co z gąbki nasiąkniętej ma serce, więc mogę ci wiele dać, bo nie jestem perfekt. Jestem drań panie Mekino, co szybko biegnie deszczem, szybciej niż mailem, niż telelinią. Ty mówisz chwileczkę, moment, fanfary graj dla królowej bez powiek. Przeglądasz moje płyty, wiesz, że lubię reggae. Puszczam wodę, otwieram usta, bulgocze jak sedes. Tamci mieli w oczach kłamstwo, ci mają fanatyzm. Mówisz do mnie małymi literami, jak tylko ty potrafisz. To ja twój łobuz, twój hrabia miód, naciągam jak deszcz czarnych wielkich chmur. Wypowiedzieć ci jak bardzo tęsknię, twój pan mrug, co z gąbki ma serce. To ja twój łobuz, twój hrabia miód, naciągam jak deszcz czarnych wielkich chmur. Wypowiedzieć ci jak bardzo tęsknię, jestem pan mrug, co z gąbki ma serce. Przepraszam panią w aureoli, ja to polip zakręcony jak słup soli, jak globus, łobuz smarkaty. Pan na krawędzi ostrza postać tak jak fakir. Mówią, że spaliłem sobie mózg, buch jak kineskop. Dlatego mówię średnie, mierne, blednie, hermetyczne jak pudełko. Ja mam czysty stan umysłu, choć nie mam dykcji tak jak lektor. Zrób stop, jeśli uwierzyłeś, że to bełkot, nędzny jak fetor. Czasami mam ochotę dać sobie spokój, iść do pracy jak ludzie. Ale nic innego już nie potrafię, nic innego nie umiem. Więc jestem wojownikiem non stop jak kantor. A to są łzy, co pachną siarką, bo w oczach mam smoka, co ogniem bucha jak krater. Kiedy oni formatują, upychają mnie jak watę, ja zostawiam ślad jak na śniegu stanie. Mam kolekcję płyt, zobacz co jest grane. Kolorowe dźwięki, muzyka to afrodyzja, którego nie istnieje duplikat. Jak internet łączę, łączę wyrazy w wersy. Serce mam z gąbki, ze stali nerwy. Tamci mieli w oczach kłamstwo, ci mają fanatyzm. Więc mów do mnie małymi literami, jak tylko ty potrafisz. To ja twój łobuz, twój hrabia miód, naciągam jak deszcz czarnych wielkich chmur. Wypowiedzieć ci jak bardzo tęsknię, twój pan mrug, co z gąbki ma serce. To ja twój łobuz, twój hrabia miód, naciągam jak deszcz czarnych wielkich chmur. Wypowiedzieć ci jak bardzo tęsknię, jestem pan mrug, co z gąbki ma serce.